شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای باغ و پرنده، خدایی که کوها و دشت ها و آسمان را آفریده. سلام به شما دوستای گلگلی خودم، عزیزای گلم، شبتون بخیر، خوب و خوشین؟ بله، شکر خدا. بچه ها، شما به آسمون نگاه میکنیم دیگه، حتما. بگیم ببینم، تا حالا پرواز پرنده ها رو دیدین؟ دیدین چجوری بعضی وقت تا دست جمعی پرواز میکنن؟ خیلی قشنگه، مگه نه؟ منم امشب میخوام درباره پرندهی صحبت کنم که بابای علی کوچولو خریده بود و تو یه قفس ازش نگهداری میکرد. دلتون میخواد قصهشو بدونین؟ بله؟ خیلی خوب، چشماتونو ببندین و به من گوش بدین. پرواز و آواز اسم قصه امشبمونه. بابای علی کوچولو یه پرنده خریده بود، یه پرنده با پر و بال رنگارنگ که صدای خیلی قشنگی داشت، براشون آواز میخوند. اما حیف این پرنده قشنگ توی قفس بود. درسته که براش به موقع آب و دونه میذاشتن و قفسشو تمیز میکردن، ولی پرنده قفسشو دوست نداشت. اونم دلش میخواست مثل بقیه دوستاش پیش خانوادش باشه، دلش میخواست مثل اونا آزاد باشه، روی شاخه هر درختی که دلش میخواد بشینه آواز بخونه. بابای علی کوچولو پرندهشو خیلی دوست داشت، همیشه از اون مراقبت میکرد. پرنده قشنگم وقتی میدید چقدر دوستش دارن و چقدر ازش مراقبت میکنن، برای تشکر هم شده براشون آواز میخوند. همه آواز پرنده رو دوست داشتن. خیلی وقتا کنار قفسش میستادن و بهش دونه میدادن تا براشون آواز بخونه. اوضاع همین جوری بود تا اینکه یه روزی اتفاق عجیبی افتاد. بابای علی قفس پرنده رو برد توی حیاط خونه، روی شاخه یه درخت آویزون کرد تا بتونه بیشتر و بهتر آواز بخونه. پرنده اولش حسابی خوشحال شد و آواز خوند، اما یکم بعد یه پرنده دیگه که آزاد بود اومد و روی قفس نشست. یکم به پرندهی که توی قفس بود نگاه کرد، انگار داشت باهاش حرف می زد. بعدش هم از روی قفس پرید و رفت و روی شاخه درختای دیگه نشست و شروع کرد به آواز خوندن. اون وقت پرواز کرد تا بره بلونش کنار جوجه‌های قشنگش. بابا علی هم رفت و قفس رو برداشت و برد توی خونه. اون شب پرنده خیلی زود خوابید، ولی از فردا که بیدار شد دیگه آواز نخوند. علی کوچولو کنار قفس نشسته بود و منتظر بود، اما خبری نشد. پدر که اومد بازم آواز نخوند، آب و دونش هم دیگه نخورد. عجیب بود، انگار پرنده قهر کرده بود. پدر فکر کرد پرنده دلش میخواد توی حیات باشه، واسه همین بردنش توی حیات، ولی بازم آواز نخوند. همه ناراحت بودن، همه نگران بودن. پدر که دید پرنده ناراحته و غذا نمیخوره، تصمیم گرفت آزادش کنه. واسه همین رفت کنار قفس و در قفس رو باز کرد که یک دفعه پرنده بچه‌ها با سرعت از در قفس بیرون پرید و رفت روی بلندترین شاخه درخت نشست و شروع کرد به خوندن آواز. حالا نخون و کی بخون. پرنده بیشتر از همیشه آواز خوند. همه تعجب کرده بودن. بابا علی یکم دونه برای پرنده ریخت. پرنده هم پر زد و اومد و دونه ها رو خورد و دوباره با سرعت روی شاخه پرید و دوباره آواز خوند. علی کوچولو به پدر گفت پرنده حالش خوب شده؟ پدر گفت خدا رو شکر پرندمون مریض نبود، اون فقط دلش میخواست آزاد باشه، واسه همین توی قفس آواز نمیخوند. پرنده هی از این شاخه به اون شاخه میپرید، آواز میخوند. علی کوچولو نگاهی به پدر کرد و گفت پرنده تا وقتی تو قفس بود فقط برامون آواز میخوند، ولی الان هم پرواز میکنه هم آواز میخونه، اینجوری خیلی قشنگتره. من پرنده ها رو اینجوری بیشتر دوست دارم، تازه انگار آوازشونم اینجوری قشنگتره. پدر گفت راست میگی پسرم، من فردا قفس رو میبرم تو زیر زمین میذارم و قول میدم دیگه هیچ پرنده ای رو توی قفس نگه ندارم. همه پرنده ها باید آزاد باشن، همونطور که شما آزادین. خب از این به بعد هر وقت شما هم خواستین به صدای پرنده ها گوش بکنین میرین کجا؟ پارک. علی کوچولو هم با پدر و مادر میره به پارک که صدای پرنده ها رو قشنگ تر بشنوه. خب منم باید همین کارو بکنم، انشالله تو پارکم دیگر میبینیم. بله روی صندلی میشینیم و کناری درخت و به صدای قشنگ پرنده ها گوش میکنیم. خب عزیزای من، پرنده های خوشگلم، روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدارتون.